Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Dedik ki şimdi vel cüz'ül evvelü minel hamliyeti yüsemma mevzu'an. Ona mevzu deniyor. Orayı geçmiştik değil mi? El-kadiyye. El-kadiyyetü hamliyeten kânet ev şartiyeten. İster hamliyye olsun, ister şartiyye olsun. Muttasileten ev mufasileten. İster muttasil, ister mufasil. İmma mucibe. Ya mucibe olsun. Yani hukuma fiha, o kadiyede hüküm verilmiş bir ika'i, ika ile hüküm verilmiştir. İspat ile hüküm veriliyor, olumlulukla. Kekavrina fil hamliyet, mesela hamliyede deniyor. Zeydün katibun, Zeyd katiptir. Ve imma ya da bu kadiye salibetün salibedir. İnkânel hukmu fiha, o kadiyede verilen hüküm bil intiza'i. Tamam mı? El-idrak bila vuku yani. Bila vuku idrak oluyorsa, intizah soyulduğunu, o hükmün mevzuda bulunmadığına hüküm veriliyor ise. Kekavrina fiha fil kadiyeti salibe, salibe olan kadiyede bizim mekulumuz Zeydun leyse bi katibin. Zeyd katip değildi. Ve emsiletu şartiyat, şartiyatın örnekleri kattekaddemet fil metni ve şerhi. Yani şerhte hem metinde geçti. Ve küllü vahidetin minhuma. Küllü vahidetin minhuma. Yani minel mucibeti ve salibeti. Mucibe olsun, salibe olsun. Bunlardan her biri. Şimdi kadıyeyi mucibe mahsusa. Tamam mı? Kadıyeyi salibe mahsusa. İmma mahsusatün. Ya mahsusadır. Az önce verdiğimiz örnek gibi. Zeydün katibun, Zeydün leyse bir katib. Tamam. Veyahut da efendi, tamam bu mahsusayı anladın. Zeydün katibun, Zeydün leyse bir katib. Şimdi Zeydün katibun kadiyyetün, tamam. Hamliyetün, tamam. Mucibetün, tamam. Mahsusatün. Anladın? Kadiyeyi, hamliyeyi mucibe, mahsusa. Evveyata mahsusa değil de mahsuratün ya da mahsuradır. Kül ile müsevver veyahut da bağd ile müsevver. Yani. Kül ile de müsevver olabilir, bağd ile de müsevver olabilir. Küllü insanin hayvanın. Küllü insanin hayvanın. Her insan canlıdır. Ba'dul insani katibun ve ba'dul insani leyse bir katibin. Bazı insan katip, bazı insan katip değil. Heh. Tamam. Mahsura böyle. Gelecek o da. Mahsura. Ya külliye olur, ya cüz'iye olur. İkisine de örnek verdim. Evet de mühmeletün. Evet de mühmeletir. İnsan. İnsan. Katibun katib. Mahsura, mühmeledir o da. Mühmel yani kemmiyet bir beyan edilmemiş. Yani külliyet veya cüz'iyet beyan edilmemiş olan. Şimdi o zaman kadiye kemmiyeti itibariyle baktığımız zaman ya mahsusa, ya mahsura, ya mühmeledir. Mahsusa özel isim. Mahsura dediğimizde ya külliyeti var, ya cüz'iyeti var, ya da mühmele. Vel mahsuratu mahsura. Evet. Mahsura nedir? İmma külliyetun, ya kül ile müsevverdir. Şimdi kemmiyeti itibariyle. Ya kül ile müsevverdir. Kül. Külliyete delalet eden bir edat vardır onun başında. Nasıl? Küllü insanin katibun bil kuvve. Evet de cüz'iyetün veyahut da cüz'iyedir. Ba'dul insani, bazı insan... Bazı insan, bazı insan katibun bil fiili. Bil fiil, faal olarak bazı insan katiptir. Faal olarak bil fiil, bazı insan katip değil. ففي القضايا. Evet. ففي القضايا. Kadiyelerde. Mutlak olarak kadiyelerde. Mahsusatani ve mühmeletani. ففي القضايا. Kadiyelerde öylese vardır. Kadiyelerde ne vardır? Şimdi bu özetliyor şimdi. ففي القضايا. Kadiyelerde, önermelerde ne vardır? Mahsusatani. İki tane mahsusa vardır. İki tane mahsusa. Nedir? Mahsusatun mucibetun, mahsusatun salibetun. Tamam mı? Kadiyeyi mahsusa, yani şahsiye. Mahsusa şahsiye yani. Buna şahsiye deniyor. Kadiyeyi şahsiye, kadiyeyi mahsusa. Bir tahdit yok. Ortaklığı kabul etmiyor. Bir tanedir yani o. Tamam. Söyle. Mucibe. Zeydun şair. Kadiyeyi mahsusa salibe. Zeydun leyse bir şair. Ha, salibe. Zeydun leyse bir şair. Peki. Ve mühmeletan. Bir de iki tane de mühmele. Ne demek? Kadiyeyi, mucibeyi, mühmele. Kadiyeyi, salibeyi, mühmele. Tamam mı? Bu da iki oldu. Mühmel yani. Herhangi bir kemiyeti delalet eden, yani en yeküne gayra müsevverin bi eyyi suri. Herhangi bir sur edatıyla, yani hükmün külli efradı mı, bazı efradı mı kapsadığına delalet eden bir edat yok başında yani. Tamam mı? Yok. Anlaşıldı. Gayr-ı mukterinin bima yedüllü ala şumulil hukmi li kullil efradi ev li ba'dil efradi min gayri tayin. Tayin yok. Böyle mühmel ismi sunu. Fefi hâzil hâleti tüsemmel kadiyyetu mühmeleten. Bu durumda kadiyeye ne deniyor? Kadiyeyi mühmele deniyor. Kadiyeyi mühmele ledet tahkık. Tahkık esnasında ne kuvvetinde kabul ediliyor? Veyye fî kuvvetil kadiyyetil cüziye. Kadiyeyi cüziye kuvvetindedir. Yani veyye el-müsevvirdir bi gay, el-müsevvirdir bi sûrin gayri külli, külli olmayan edatla. Kadiye cüziye kuvvetindedir. Yani. Onun gibi kabul ediliyor. Ba'd. Ba'd. Onun için mühmeleyi demişler ki o cüz'iyenin lazımıdır yani. Ha, onun kuvvetindedir. Kadiye. Evet. Bak burada da şöyle ayırmış bunları. Kadiye, şahsiye veya mahsusa deniyor. Değil mi? Ondan sonra mahsura, külliye, cüz'iye. Ondan sonra bir de mühmele. Şimdi ve mahsuratun erba'un. Dört tane de mahsura var. Kaziyelerin içinde var. Dört tane de mahsura çıktı ortaya. Yapalım onu da. Mahsura dört. Bir. Kadiyeyi mucibeyi külliye. Kadiyeyi mucibeyi cüziye. İki. Kadiyeyi salibeyi külliye. Kadiyeyi salibeyi cüziye. Tamam. Bu da keyfiyeti itibariyle yani. Mucibe, salibe keyfiyet itibariyle. Evet, kemiyet itibariyle ne oluyor? Şahsiye. Söyle. Mahsura. Efendim. Ondan sonra mahsura. Bir de mühmele. Keyfiyeti itibariyle de mucibe, salibe. Peki ve zalike bu. Bu hasrı şimdi bize bir izah edecek bakalım. Ve zalike. Bu niçindir? Şimdi izah eder. Li'ennel hukme. Çünkü hüküm vermek. Fi küllin minel mucibeti ve salibeti. Mucibede ve salibede. Bunların her birinde hüküm imma ya ala mevdu'in muşahhasin. Ya müşahhas bir mevdu üzerindedir. Muayyen yani. Belirli bir kimsenin üzerine hüküm veriliyordur. Belirli bir kimsenin üzerine de hüküm verildiği zaman da ne oluyor? O zaman vehiyel mahsusatı. Ona ne deniyor? Kadıyeyi mahsusa. Tamam mı? Onun külliyesi, cüziyesi olur mu? Olur mu kadıyeyi mahsusenin külliyesi, cüziyesi? Yok. Muşahhastır yani. Şahsiyedir. Zeydun katibun. Zeydun leysi bir katibi. Tamam. Bütün zeytler küllü zeyt dediği zaman külle müsevver oluyor değil mi? Ha, de, o zaman nekrelenmiş. Ya, külle müsevver oluyor. Şimdi mucibe ve salibe, olumluluk ve olumsuzluk. Ya müşahhas, muayyen bir mevzuya, mevzu üzerine olur ki o zaman vehiye, o kadıyeye ne denir? El mahsusat. Ona kadıyeyi mahsusa deniyor. Kadıyeyi şahsiye deniyor ona. Tamam, kadıyeyi şahsiye. Peki. Ve imma ya da ve imma en yekûnel hukmu veya da hüküm olur ala gayrihi ala gayril muşahhas. Muşahhasın gayrisini olur. Muayyene değildir yani hüküm. Verilen hüküm muayyene verilmiyor. Değil mi? Muayyen bir kimseye verilmiyor. O zaman ne oluyor? Muayyen bir kimseye verilmediği zaman bakacağız şimdi. Muayyene verilmedi. Tamam. Fein büyyine. Şimdi o zaman da iki ihtimal var. Ya kemmiyeti bildirilmiştir ya kemmiyeti bildirmemiştir. Fein büyyine fiha. Eğer o kadıyede beyan edildiyse kemiyetül efradi fertlerin miktarı bildirilmişse küllen kânet o kemiyet kül olabilir ev bağdan bağda olabilir. Kül veya bağda olarak. Küllü insanin katibun bil kuvve. Tamam. Bağdul insani katibun bil fi. Bir zikri suri. Sure datının zikredilmesiyle. O banere müteallik büyyine. Tamam mı? Fein büyyine fiha fi hadil kadiyeti. Kemiyetül efradi küllen kânet o kemiyet ev ba'dan bi zikri suri. Yani bi zikri suri bi zikri lavzı dalli aleyha alel kemiyeti. Ale kemiyetil efrad. Fertlerin miktarına delalet eden lafzın zikredilmesiyle bağlı olsun, kül olsun, tamamı olsun, bir kısmı olsun. Eğer ki fertlerin kemiyeti beyan edildiyse o zaman fe mahsuratun. O zaman mahsuradır. Tamam? O zaman ne oluyor? Mahsur oluyor. Peki ve illa ne demek? Ve illem yübeyyen fiha fil kadiyeti kemiyetül efradi he küllen kânet ev ba'dan bel türiket. O kemiyet terk edildiyse tamam mı? Terk edildiyse femühmeletün. O zaman da fekadiyetün mühmeletün. O zaman da ne deniyor? Kadiyeyi mühmeletün. İnsanun insan. İnnel insane. Muhakkak ki insan. Lefi husrin husrandadır. Oradaki kül manası da var ama İşte orada. İsterak yani, için alınırsa öyle olur tabii. O zaman ne oluyor hocam? O zaman külliye oluyor. Külliye yani. Ama şey de alınabilir. Elif Lam orada biz manaya bakıyoruz. Zihni alırsan insanım. İlle de kül lafzının gelmesine gerek yok yani. O lafı tarifte o külü ifade ettiği için. İnsanun lem yakum. İnsanun lem yakum. İnsanun katibun. İnsanun Leyse bir katibin. Bak şimdi mucibe de olabilir, salibe de olabilir. İnsanın, cüziye hükmündedir dedik ya, ne demek insanın katibin? Bağdur insan yani katibin. İnsanın neyse bir kâdı, yani bağlı insan neyse bir kâdı. Biz manaya bakıyoruz o zaman, kül lafzı kullanılmış, kullanmak gibi de olmalı. Edat var mı yok mu yani? Edat yok ama mesela. Elif lafı istirak için olsa sur edatıdır da o zaman. Külliyet edatı ama elif lafı orada şey olursa, ahdi zihni olursa, yani ahdi harici olursa o zaman müfret olur yani. Peki. Bu böyle. Anlaşıldı bu. Ve emma fi şartiyyati. Şimdi gelelim şartiyelere. Ve emma fi şartiyyati. Şartiyelere gelince. Evet. Ve emma imdi. Bu nereye matuftur? Matufun alel mukadder diyor. Huve hâzihi fil hamliyat. Hamliyelerde böyledir. Ve emma fil şartiyat. Şimdi gelelim şartiyelere. Hamliyelerde gördük. Dedik ki bunlardan her biri ya mucibe ya salibe. Keyfiyet itibariyle. Kemiyet itibariyle mahsursa mahsura mühmele. Değil mi? Evet. Peki. Ondan sonra döndük. Mahsusayı mucibe, mahsusayı salibe. Mühmeleyi mucibe, mühmeleyi salibe. Tamam. Mahsura da külli olur, cüzi olur dedik. O zaman diyeceksin ki gadiyeyi, hamliyeyi, külliye mucibe. Gadiyeyi, hamliyeyi, külliyeyi salibe. Gadiyeyi, hamliyeyi, cüziyeyi mucibe. Cüziyeyi sağladı. Tamam bu bitti. Şimdi gelelim şartiyyata. Emma fi şartiyyat. Şartiyyata gelince. Fe in kânel hukmu fîhâ. Eğer oradaki hüküm olur ise. Neyle olan? Bil ittisali, ittisal ile olan hüküm. İttisal. Tamam mı? İttisal ile olan. Vel infisali veya infisal ile olan hüküm. Şimdi kadiyeyi, şartiyeyi, muttasile, kadiyeyi, şartiyeyi, munfasile. İki türlü oluyordu da. Öyle değil mi? Şimdi o ittisal veya infisal. İttisal ile, infisal ile olan o kadiyedeki hüküm olursa fi zamanin muayyenin, muayyen bir zamanda olursa o zaman ona ne denir? Fe mahsusatün. Fe kadiyyetün şartiyyetün muttasiletün mahsusa. Fe kadiyyetün şartiyyetün munfasiletün mahsusa. Anlaşıldı? Feyye o kadiyye nedir? Mahsusatün mahsusadır. Anladın? Şimdi bak. İncae zeydun el âne fe ekremtühül âne. Eğer Zeyd bu anda gelirse ben de ona bu anda ikram ederim. Anlaşıldı mı? Evet. İn ci'teni el-âne şimdi bana gelirsen ükrimke. Ben de sana ikram ederim. Bu nedir? Kadiyeyi, şartiyeyi, muttasile, mahsusa. Kadiyeyi munfasileyi şimdi bakalım bir de. Kadiyeyi şartiye munfasile mahsusa. Zeydun Zeyd fi hadal ani Zeyd şu anda imma katibun ev gayru katibi. Gördün? Gene Zeyd. Zeyd. Aynen. Zeyd. İmma katibun ev gayru. Şimdi İkisini birden kaldırman da caiz değildir. İkisi birden olması da caiz değildir yani. Zamanla ne gibi bir şey oluyor? He? Fi hadel ani. Şu anda. Fi hadel ani. İşte şu anda Zeyd. Şu anda Zeyd nedir? şöyle. İmma katibine bu gayrı. Hem katib hem katib değil olamaz. Olabilir mi? Hem katib hem katib değil. Bu nedir? Kaziyeyi, şartiyeyi, munfasile, mahsusa. Niye mahsus? Zeyd. Zeyd'in şu andaki durumunu konuşuyoruz. Şu anda Zeyd, şu anda aynı an içerisinde Zeyd katiptir veya değil. Evet. Tamam. Ve illa eğer fi zamanin muayyen değil ise, değil mi? Ve illa böyle değil ise, ne demek böyle değil ise? Ve illem yekün, eğer değilse el hukmu fiha, fi hadis kadiyye bil ittisali vel infisali fi zamanin muayyenin, muayyen bir zamanda değil ise, tamam mı? Muayyen bir zamanda değil ise, o zaman bakılacak. Fe yunzaru yani. Fe. Fe ne olur da fe yunzaru bakılacak. Şimdi ya zamanın kemmiyeti beyan edilmiştir veya beyan edilmemiştir. Zamanın kemmiyeti, miktarı, cemisidir, bazısıdır, beyan edilse mahsura denir. Beyan edilmemişse mühmele denir. Tamam? Evet. Anlaşıldı. Ve illa eğer böyle değilse, yani fi zamanin muayyen değilse, fi zamanin muayyen değilse, ve illem doldur orayı, ve illem yekunil hukmu fiha bil ittisal ve infisal fi zamanin muayyen, feyunzaru. Feyunzaru, feyin büyyine fiha, fihani kemiyetül zamani, zamanın kemiyeti efendim beyan edildiyse, yani kemiyetinden bedel, cemi'uhu ev ba'duhu yani ha. Cemisi veya bir kısmı. He? Küllemâ kâneti şemsü tâli'aten. Değil mi? Kadiyeyi, şartiyeyi, muttasile. Efendim. Nedir? Mahsura. Mahsura. Mahsura. Anlaşıldı. Evbâduhu dedik. قَدْ يَكُونُ bazen olur اِذَا كَانَ الشَّيْءُ حَيَوَانًا bazı şey var ki canlı olduğunda olur كَانَ insanı insan da olur yani ha. Değil mi? فَمَحْصُورَةٌ o zaman mahsurat وَاِلَّا eğer böyle değil ise وَاِلَّا böyle değil ise ne olur o zaman? فَمُهْمَلَةٌ مُهْمَلَةٌ tamam. Ve illa şimdi, yani nasıl değilse. Ve illa ve illem yübeyyen fiha ve illem yübeyyen fiha yani kemiyetü zamani yani ve illem yübeyyen değil mi? Ve illem yübeyyen. Ha, tamam tamam. Örneğini vermiş burada. Tamam. Ne diyorsun? Tamam, ve illem yübeyyen. Tamam. Ve illem yübeyyen. Eğer beyan edilmediyse kemiyetü zamani cemi'u ebalı. Femühmelet. O zaman mühmeledir yani. Şartiye de o zaman hocam zamana bakıyoruz biz. Evet zamana da bakıyoruz. Onun mühmele, mahsur olmasını... Muayyen olursa mahsusa. Evet. Muayyen değil, cemiyesi veyahut da bazı zikredildi. Mahsura. Mahsura. Tamam mı? Külliye, cüziye, tamam. Hiçbiri zikredilmediyse mühmele. Ama bu da zaman. Öbüründe şimdi bak, şeye bakıyoruz. Şimdi bak yan tarafa bakın. Yan tarafa. 7 numara bak. O yukarıda bak söylüyor. Oradan okuyan. Ve illem yekunul hukmu fiha bil ittisali vel infisali fi zamanin muayyen ve büyyine fiha kemiyetuz zamani cemi'u ve ba'du fehiye mahsuratun. Ve hiyelleti la yekunul hukmu fiha bil ittisali vel infisali fi zamanin muayyen ve büyyine fiha kemiyetuz zamani cemi'u ve ba'du. Tamam. Mahsura deniyor. Kavluhu fe mahsura. مثال المتصلة مثال القضية الشرطية المتصلة المحصورة الكلية قولك senin sözün كلما كانت الشمس طالعة فالنهار öyledir her ne zaman ki güneş doğar gündüz vardır öyle mi kadiyedir şartiyedir tamam muttasiledir külliyedir. Külliye. Mahsuranın nesidir? Külliyesidir. Mahsura imma külliye ve imma cüziye. Yani. Burada külliyedir. Peki. Ve misalul muttasile el mahsura el cüziye. Bak şimdi. Kad yekûnu inkâne şeyu hayvanen. Bazı kere olur ki bir şey hayvan olur. Kâne insanın, o insan olur. Ama her canlı, her zaman, her canlı gördüğün şey insan olacak diye bir şey yok ki. Bazen insan olur, bazen at olur, eşek olur, köpek de olur. Yani canlıdır. Anlaşıldı bu? Evet. Tamam. Misalul munfasile el mahsura el külliye. Bak. Kadiyeyi. Munfasileyi mahsure külliye. Kavli ki. Daimen. Her zaman imma. Bak daimen getirdi. Daimen. İmma en yekûnel adedü zevcen ev ferden. Öyledir. Adet ya zevçtir ya ferttir. Daimen böyledir. Kadiyeyi, şartiyeyi, munfasile külliye. Tamam. Ve misalul, bak şimdi, ve misalul munfasile el mahsure el cüziye kavlike. Kad yekûnü imma en yekûne şey hayvanen ev insanen. Hayvandır veya canlıdır veya insandır. İnsandır, insan daha hususidir, hayvan umumidir. Peki, misalul muttasile mühmele. Muttasile-i mühmele örneği şimdi. İnkâneti şemsu tâli'aten fennâru mevhî. Burada zaman yok. Ve mithâlul munfasile mühmele kavli. İmmâ en yekûne şemsu tâli'a ve imma en la yekûne nâru mevcûda. Peki. Anlaşıldı mı? Ve fil hamliyeti. Şimdi özetliyor konuyu. Ve fil Cümleti. Evet, tamam. Pardon. Ve fil cümleti el ezminetu vel evdâ'u herhalde. Hı. Haberi oluyor şey. Ve fil cümle. Özetle. Ve fil cümle, hasılı kelam. Evet. Ve fil cümle, özetle söylemek gerekirse, el ezminetü, zamanlar, vel evza'u, vada'lar, durumlar, fil şartiyeti, fil kazıyeti şartiye, kazıye-i şartiyedeki vada'lar, zamanlar, bi menziletil efradi, efrat menzilesindedir. Neredeki efrat? O mevzu olmayacak. Bi menziletil efradi. Mevzu olmayacak. Yok. Bi menziletil efradi. Efrat menzilesindedir. Nerede efrat menzilesinde? Fil hamliyeti. Kadiyeyi hamliyede. Tamam mı? Kadiyede hamliyede. Efrat nasıl kabul ediliyor? Efrada göre kazıya isimlendiriliyor değil mi? Efrat muayyen olursa kadiyeyi mahsusa deniyor. Efrat külli olursa kadiye külliye deniyor. Efrat cüzi olursa kadiye cüziye deniyor. Efrat mübeyyen değilse mühmele deniyor. Ha. Kadiye-i hamliyedeki fertler konumundadır. Kadiye-i şartiyedeki zamanlar ve durumlar, haller yani. Ne yapıyorsun? Eğer zaman muayyen ise ne diyorsun? Mahsusa. Zaman muayyen değil ise o zaman mahsura. Külliye olabilir, cüz'i olabilir. Zaman meskür, mübeyyen değil ise o zaman da ne diyorsun? Kadiye-i şartiye, muttasile, mühmele. Kadiye-i şartiye, munfasile, mühmele deniyor. Anlaşıldı? Vel emsiletü, bunların örneklerine gelince gayru hafiyetin. Bunlar meskür değildir, bunlar mübeyyendir. Yani nereye bakarsan onları görebilirsin. Tamam. Fe'in kulte. Evet. Geçsin bakalım.